alegría que había, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, tanta alegría en las vaguas, ni neve en las vidueiras, ni esperanza en las maguas. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal. Se poder afogar una gamela banea, quien se poder afogar na ardora de una misteira. Bueno, con música de Xavier Díaz recibimos a nosa Fernanda Follana Neira. Ah, vámonos a Bejarrea. Pensei que sí, que ao final se ve que poido... Que lle dábamos... Vacación, permiso. Non me dais vacación, non hai forma. Bueno, escoita, que te agradecemos moitísimo que bueno, o noso técnico dixo, vou intentalo. Entonces, bueno, pois, damos xa benvida. Moitísimas gracias, Fernanda. Anda. Ben vida, moi boa tarde, que tal? O tempo bastante axeitado ou non? Bueno, pois xa sabes que xeadas, que sería o que ten que ser propio de inverno. Vamos, 15 días deste do inverno, que hai tamén que non as vemos, non? Pero pois este ano parece que estamos a elas, non? Sí. Estamos días pois preciosos, con os ancares que se ven nevando, porque como están as temperaturas frías, a neve non acaba de marchar. Moi ben, mellor. Incluso cando hoxe, pois aquí que en Bezarrea, que non está tan alto e tal, ver restos de neve pois nos altos, non? E o sea que temos un tempo moi de... Penso que moi de xaneiro. Hombre, claro. De febreiro, que xa estamos en febreiro. Exactamente. Pois, preparando o entroido. Preparando entroido, sí. Bueno, sabes unha cousa, que sabes o que fago eu, claro, como teño aí co COVID, os que vivimos aquí, que non puidemos salir, e eu cada vez que hai vacacións miro de arrancar ahora que se pode. Claro. Non sei que nos volvan pechar, sí, sabes? Sí. E estou, pois, pues, eso... xa preparando para marchar no carnaval. Bueno. Pero eso, invito vos a todos, a deixo vos a Galicia para vos. vaya muller, o sea que ti aproveitas precisamente un momento determinado para isto. Moi ben, pois a disfrutar dun xeito ou doutro, a disfrutar. Si te chegas a Cádiz, por exemplo, sería un fantástico. Mira, Fernanda, sempre un placer oír tus relatos bien contados. Saludos dende Suiza. Ai, a máximo, non? Sí. O que teño aí, bueno, dous fans, non? Sí, sí. Mercedes, que é a súa esposa, e sí. Claro, sí, pois pues, moitas gracias, igual un eso. Bella. Un bico. Mira, pois pues, nós agora, bueno, andamos con, sabéis, con moitos cocidos todo o mundo. Sí. Nos a semana pasada, o fin de semana pasado, puidemos ter aquí a ruta ciclista do cocido, que comemos un cocido en Bezarrea, e bueno, pois xuntámonos como 30 personas para facer aquí pois unha comilona. Pero ese xantar cocido coa bicicleta non se leva moi ben. Sí, levanse moi ben, moi ben. De maravilla, entra moi ben. E bueno, además que sabes que dá un pouco de medo, porque sabes que estaban os días vexeadas, pero xa lles dixemos de Lugo, porque os pobres de Lugo, sí, pues están axeados, non sen como chamarlle, que hoxe mandaron unha foto de menos 2 grados, sí, e metidos na niebla, e o fin, sí, de semana pasado, o sábado, que foi cando tuvemos a ruta, estaban, sí, igual. Sí, e en cambio aquí non xeou. Claro. No, a xeada e a niebla son dous sí, elementos peligrosos precisamente. É que Lugo, cando chove, chove de verdad. Cando quento sol, tamén é daquilo. Pero cando fai frío, que ven a niebla, e esa xeada, que morres de todas formas. Ajá. E vas conxelado todo o día. Bueno, sí, pues entonces, o cocido con todos os elementos, non? E bueno, sí, pero antes, pues a ruta que fixemos este ano foi moi longa, e contovos, fomos hacia o límite do concello dos concellos de Asnogais e Triacastela, non? Ah. E logo volvemos, porque o concello de Becerrea é super longo. Sí. Saímos de aquí, o sea, seguimos hacia o sur. Pues chegamos aí a donde tanto lle gusta a Quintá e Quintá de Cancelada. Sí. Sí, que é o último do noso concello. É unha, sí, subidiña tamén. Eso... Todo para, no, eso está para arriba. É igual que sea norte sur, que é todo para arriba. Sí, sí, subidiña. Como... No, entón aí o cocido baixa. Sí, sí. Baixa. Pero este ano fomos ali e resulta que hai un monte que lle chama Monte da Meda, que ao final non subimos porque pensábamos, digo, menos mal, que xa levamos subido abondo e está Andrea Castela, e resulta que hai un parque eólico. Mm. E eu digo, pues, a verdad, para ver os eólicos, me cago, non paga a pena, vaya, por moitas vistas que teñan, sí, sí, mellor non subimos. Sí. Pero bueno, falando dos eólicos, acaban de aprobar 4 parques eólicos no concello de Becerrea. Caray. Que se va a levar a cabo, non sei se pues, o viste, de saliu este home, día. O mellor se move a xente non son capaces de poñer. No, xa están aprobados. Entonces, igual que te movas, non sei se hai forma de volverse atrás, pero non penso. No. E bueno, pero, aquí... Sí, sí. Pero en Madrid é onde os precisan. Onde precisan a luz é en Madrid. Aí non precisades vos moita luz. No, o rollo é que a luz pagámosla como en todos os sitios. Claro. Bien, pero catro nos van poñer no concello, aprobados, que van para adiante. Eso é demais. O sea, que van nos deixar isto, que xa digo eu, vamos subir os eólicos, vamos ter eólicos para ver e eólicos. Sí. E bueno, non é que non se entende, o sea, eu entendo que tampouco, que é importante producir enerxía limpa, non? Sí. Pero non sei. Exactamente. Además, hai unha cousa moi boa. Están contra os muiños estes que lles chaman os ecologistas, porque dicen que matan páxaros, que matan aves e todas esas que van volando, porque non se poden estos. Ademais, isto, con tanto muiño que hai, vai parecer o sur de Navarra, porque aí están todos apiñados. Xa, non, aquí cada serra vai ter o seu... Pues eso, o seu... A súa ringleira. Ringleira, sí, así vai. E bueno, pues así con eso, deixamos este asunto. E agora queríamos falar... Sí. Queríamos falar de Ramón, que é o meu compañero, Ramón e Ramiro, que son os párrocos de Cervantes, que xa de Ramón vos teño falado mogollón. Sí. Pero bueno, e que se acaba de xubilar, é o meu compañeiro, xa tedes vos falado con él. Sí. Pero sale a colación que lle fixeron unha reportaxe no na Voz de Galicia. Sí. Fixolle a Candela Fernández Roldán, que é unha rapazada aquí de Becerrea, moi noviña. E entonces porque dan misa en galego. Dan misa en galego, non? Mm. O sea que non é, aunque a nós igual nos pode parecer pois normal, pero non é o normal. Uh-huh. O meu compañeiro, pois mira, unha cousa que eu sabía e o daba por pois como por feito, non? Pero resulta que é unha excepción. Ele levaba 36 anos que se xubilou dando a misa en galego. Uh-huh. E decía que, bueno, era que dice, os curas pensan, dice o meu compañeiro, que Xesús, pero Xesús de Nazaret, non? Sí. Que pensaban que era castelán falante. Entón, dice que por eso que os curas que se resisten a falar en a dar a misa en galego, non? Mm. Porque Porque, bueno, e a pesar de que os curas da comarca de aquí, da comarca dos Ancares, falan normalmente galego, pero non se atreven a misar en galego. A misar en galego, non. Pois por eso, por esa historia ou esa teima que temos. Bueno, entón hai que darlle a Ramiro e a Ramón, que, bueno, que son... hai que agradecerlo, non? Porque hombre, é unha forma claro. de normalizar e sobre todo pues, nese ambiente que pode ser a liturxia, pois decía Ramón, levo máis de 30 anos traballando e parece increíble que ainda teña que dar explicacións de por qué vou dar a misa en galego, non? O sea que a veces pues, parece que andamos para atrás, non? Pero como sempre depende a quen lle dé a explicación, porque as persoas inteligentes non fai falta que lle dicir nada. No, claro, xa, pero bueno, sempre che ven, porque eu teño teme contado algunha anécdota. Pero eso quere dicir os que preguntan por o idioma son persoas que non están na lista dos inteligentes. Dicelle unha persoa, un alto cargo da igrexa, non? Chegou a dicirlle: "Ti que és un galeguista deses?" Dice: "Non son galeguista, que son galego." Dice: "Quero falar na miña lingua, non?" Habría que decirle que ese alto cargo debía preguntar si coñece algo de historia, que hai un padre da época medieval que lle pedía a todos os feligreses e a todos os curas que falasen no idioma do povo. Pois, exactamente. Un tal padre Sarmiento, sabes? Sí. Sí, exactamente. Sí. Dice Ramiro, que é o colega de Ramón, que misa tamén porque Cervantes é moi extenso. Entón, Ramiro ten más as parroquias de Donís, Piornedo. Carai. Seguro que moitos dos que me estade escoitando, pois pues, que o coñece. Coñece, claro. Porque claro. Leva tamén aquí moitos. Ahora se conto o que pasou con este cura Con Ramiro. Que a veces os confunden, pero sí. Porque teñen os dous barba, pero sí. E así un pouco loira, pero son distintos. Sí. Dicen, empezan por R, pero un é Ramiro e outro é Ramón. E di Ramiro, ninguén lle pregunta a un cura catalán, mira, por que reza na súa lingua? Pero a nós sí. Sí, dice, sí. Dice, non, bueno. Bueno pois é que fun a un enterro na parroquia de Queizán e iba este no sitio de Don Manuel. Quiero que empezó en galego y acabó en galego. E dicille una señora, pues tenemos que volver a decir misa por él, porque usted dijo en galego. E dicho, ¿y luego no va y ven enterrado así? Pues desenterre usted, fale con juez, desenterre usted y busque otro cura, que un hombre. Pero a señora seguro que falaba en galego ou era castelán falante. Bueno, falaba daquel xeito. Daquela maneira, pero a misa en galego non lle valía, non? Non lle valía. Claro, ao final é que pensamos, ainda hai xente que sigue pensando que idiomas penso que non son mellores ningún. Non. Son todos, pois cada un ten o seu, non? E falando aquí de curas, pois cando decía aquí, porque decía Ramón, eu cando lle vin a entrevista, os curas creen que Xesús só falaba castelán. Pois eu cando decía Xesús, pensaba que decía Don Xesús, o cura de Rao. Bueno, que aquí na comarca, acordándome de Ramón e Ramiro, a verdad que tuvemos unhos curas que son verdadeiras institucións, porque pois na parroquia de Rao está Don Xesús, que leva tamén, bueno, nos encantos a nos levará, pero xa ten ido traballar a Suíza nos veráns para recaudar cartos para facer a carretera de Rao. Sí. A unir ali con logo. Con Murias. Despois temos aquí a Don Manuel, que non sei se é outro cura que é mítico, ten anda polos 90 anos, este sí que o sei, que eu lle chamo cura ciclista. Decía un día o neno, que leva no botellín Don Manuel? E dice, pois levo auga, pero si é domingo, levo viño para dicir misa. E aló se vai ca a súa bicicleta, pois aló marcha cara a súas parroquias, pois sempre a misar na bicicleta, con 90 anos. Carai. E tamén sale de Viños por Becerrea ca bicicleta. Hai que dicir. Sin luz, sin casco, pero bueno. Bueno, costume, sí, xa, señor. Con tantos anos non hai que pedirlle demais. Bueno, escoita, que che desexamos que teñes unha fin de semana extraordinaria, que me parece que tiñas aí convidados, entonces o que queremos é que sigas aí disfrutando. Aquí teño, vou nos aquí abrir a cantina esta que teño aquí na miña casa antiga, sí. Como teñen todas as casas no meus barrio, que foron todas cantinas. Muy ben. Aquí teño uns convidados, pois imos celebrar o sábado e o mes de febreiro. Muy ben. Pois desde aí, que desde sempre en Galicia, dalles moitos saúdos. Teña. A seguir disfrutando, Fernanda. Veña, chao. Unha aperta grande. Abur. Hasta logo. Bueno, despedímonos, porque, verdad, falta medio minuto. Nos despedimos, ¿no? Ah. Venga. Bueno, y así rematou o programa noso hoxe, porque como temos parte feita, de seguida ven o noso colaborador de Rías Baixas, sí, que temos Xulo aí, Simón. Que sí, temos aí enlatado. Por lo tanto, os queridos ointes, ata o sábado que ven, que pasen unha feliz semana. Señoras e señores, que anoite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e deico o sábado que ven.